Feel invited for the journey towards the music rising sun. Yop. Sunrise Festival Live z Kołobrzegu. Ekskluzywnie. Tylko na Planecie FM. Sunrise Festival 2010 tylko na Planecie FM. Ready for some old school. For some old school. Are you ready for some old school? Festiwal Live z Kołobrzegu. Ekskluzywnie. Tylko na Planecie FM. Satisfaction.

Sunrise Festival 2010. We'll be right back. Sunrise Festival na żywo. Tylko na Planecie FM. Yeah. Sunrise Festival 2010. Sunrise Festival 2010. We'll be right back. Delta FM. Sunrise Festival Live prosto z Kołobrzeskiej plaży. We'll be right back. startujemy z kolejną godziną Sunrise Festival 2010. Sunrise Festival 2010. Live, ekskluzywnie, tylko na Planecie FM. Festiwal na żywo, tylko na Planecie FM.